That was "I'm Not the Only One" by Sam Smith. All right, guys, looks like we're gonna start our Heart Heart program for tonight. DJ C, where are you at? Make your entrance. I posted already. So again, our question for tonight is: sino ang pipiliin mo? Yung taong mahal mo pero di ka naman mahal, or yung taong mahal ka pero di mo naman mahal? And here is DJ C in the house. What's up, DJ C? What's up? Kamusta ka naman? Kamusta ang finals? Heart-heart. ang finals, heart-heart? Ang finals ko ay parang pag-ibig lamang. Oh, paano naging parang pag-ibig lamang ang finals mo? Goat? Oh, paano? Paano naging parang... ano? Paano naging... Ang finals ko ay parang pag-ibig lamang. Oh. Hindi pa rin tapos. Okay. Ang corny. Ang corny. Hashtag sinong kambing. Sinong kambing. Who goat? Ayan po. So, I guess we'll have our first callers. I like our background music. It fits the question. It is Mahal Ko o Mahal Ako by KZ Tandingan. Okay. Diba, diba? What a song, diba? Alright, it looks like we'll make our first call. Guys, if you guys are listening, thank you again for listening into Pat's Radio 73.10. I'll be making our first call. So, if you're listening in, sana... sagutin mo yung tawag ko. Sayang naman, Anli ko. Diba? Ito po. So Anli na sayang pa. We'll have our first caller. Anli na sayang pa. Paano nangyari yun? Ha? Paki-explain. Anli na po, sayang pa. Paano po nangyari yun, mga kapatid? Pwedeng paki-explain. Grabe. Oh. Alright, we have our first caller. Good evening, first caller. Gusto mo magpakilala? Ayaw ko po. Ate, nag-video po ba yung sinabi kanina? Nag-video po ba yung sinabi ni Ade kanina? Gusto mo magpakilala? Ayaw ko po. Back po, ate. Gusto mo i-lower mo yung volume po na nag-feedback. Nag-feedback. Ow, sakit. Okay na. Ayun, okay. Very good. Okay. Ayan. So, ano masasabi mo dun sa question natin? Anong sagot mo? Pipiliin mo ba yung taong mahal mo pero di ka naman mahal? O yung taong mahal ka pero di mo naman mahal? Yung taong mahal ko? Bakit? Pero di ako mahal. Ouch. That hurts. Ano? Pakiulit, ano yung pipiliin mo? Ano po? Pakiulit, ano yung pipiliin mo? Yung taong mahal mo, pero di ka naman mahal? O yung taong mahal ka, pero di mo naman mahal? Taong mahal ko, pero hindi ko mahal. Kaya hindi ako mahal. Bakit? Bakit? Ano? Choppy ba? Wait lang. Maghanap tayo ng signal. Ano ulit? Oh, okay, game. Okay na ba? Choppy pa rin. Teka lang. Ito, okay na. Hindi pa rin. Okay na daw. Okay na po. Okay, sige. Okay. Oh, bakit? Bakit yun ang pinili mo? Okay na sa akin magmahal kahit sa malayo. Kahit sa malayo. May pinaghuhugutan ka ba, ate? Is this an experience? Pakita lang talaga po si Jed Paiba. Bakit ko po narinig ang aking pangalan? If you guys don't know, nandito din si DJ Jed. Nabuhay na po si DJ Jed kasi kagigising lang po. Pasensya na po at nahuli ako sa topic. Dahil po ba ito sa height niya? Kung kaya hindi siya maabot? Paki-explain. Dahil po kay Jed pa iba. Bakit? Bakit nga si Jed pa iba? Bakit dahil kay Jed pa iba? Kasi sobrang hirap niyang marit eh. Paano mo naman nasabing hindi kanya mahal? Kasi may mahal siyang iba. Ah! Oh! May mahal siyang iba. Do you want to confront Mr. DJ? Gusto niyo bang kayo ang mag-usap? Nandito siya na yun. Nahihiya ako. Okay, I feel you, ate. Ano po? I feel you po. I feel you. You feel me? Yeah. We're mutual. Okay. Ayan. So, ano pa masasabi mo, Miss, ano ba? Sasabihin ko ba color, yung pangalan mo? No, color number one. Yung color number one na. The first ever color! Again, guys, thank you for listening in to Pat's Radio 73.10 and we're on the air, our Heart Heart program. It is sino ang pipili mo? Yung taong mahal mo, pero di ka naman mahal? Or yung taong mahal ka, pero di mo naman mahal? And we're on the phone with our caller number one. Nagsabi, anong sabi mo, caller number one? Pakiulit. Piliin ko yung taong mahal ko, kahit hindi niya ako mahal. Ayun. So, parang umiiyak yata si caller. Si tama caller. Ba ako? May hugot ba to? May hugot ba? Ha? May hugot ba to? May hugot ba tong ano? Sagot mo? Konti lang po. Konti lang daw. Ayun. Hmm. Ano ba? Ililist ba natin kung ano yung mga pinili ng tao? Sige. Or, yeah. Sige lang. Or, sige, sa sunod na program. Sa sunod na question. Okay. Thank you for calling or thank you for answering my call. Thank you. Basta Friday ah. Friday. Friday ng umaga. Okay. Thank you. Good, good luck sa exams. Okay. Bye-bye. Thank you for listening in. Bye-bye. All right. Bye, baby daw. Okay. Bye-bye. Bye. All right. So let's have our next caller. We have another caller that wants us to call them. Or tama ba? Anyways, let's type in their number. Thank you again, guys, for listening into Pat's Radio 73.10. Our question again for tonight is, sino ang pipiliin mo? Yung taong mahal mo, pero di ka naman mahal? Or yung taong mahal ka, pero di ka na, or, pero di mo naman siya mahal? Alright, so we're having our next call. Sana sagutin din niya. Hopefully, hindi choppy dito sa area namin. Hello? Hello? You're on Hello? The air. Welcome to Pat's Radio 73.10. So, ayun, yung question natin, bro. Sis, bro, sis. Bro, bro. Sinong pipiliin mo? Yung taong mahal mo, pero di ka naman mahal? Or yung taong mahal ka, pero di mo naman siya mahal? Pipiliin ko. Ako pa lang ha, ako pa lang. Yung mahal ako, pero hindi ko siya mahal. Bakit? Dahil kay James, sabi ni James, natututunan daw naman na mahalin ang ibang tao. Do you want me to answer that for you? Do you want me to answer that for you, Mr. Caller? Sige nga, sige nga. Ano I would deeply disagree, ano, kasi pag nagmamahal ka, hindi yan dapat tinuturuan or natututunan. Ang pagmamahal ay isang pakiramdam na dapat bukal siya sa loob mo. Hindi siya natututunan. Hindi isip ang pinapagana. pag nagmamahal ka. Pasensya na, pero kailangan kong kumontra. Kasi oh, panayan kaya ni Bechay. Si Bechay ang mismo nagpatunay na kasi matutunan magmahal. May kukontra ba kay Bechay? Sino yan? Sino si Bechay? Kay Chichay tsaka kay Joaquin. Got to believe in magic. Si Papa Bear tsaka si Mama Bear pinatunayan yan. Kita-kita na merong nagsusubaybay sa got to meron, believe. Meron ka bang subject na love? Subject ka daw, from kinder L-O-V, hanggang ngayong college, meron ka bang subject na love? LOV111. Ang alam ko lang ang subject natin ay laboratory, hindi love. Alam mo kasi kuya, ano? Hindi kasi ganito yan. Ang pagmamahal kasi, ganun din eh, natututunan mo rin yung bandang huli. Bakit instant ba yun? Mararamdaman mo bigla na mahal mo siya? Hindi naman instant yun ha. So, anong sinasabi niyo? Pinag-aaralan niyo talaga yun? Hindi niyo ba yung nararamdaman? Nararamdaman, pero hindi naman siya yung... Hindi naman lahat ng love at first sight, di ba? Pero hindi rin siya yung kailangan mo pang maggawa ng mga questions sa utak mo bago mo siya mahalin. May kailangan lang po kaming itanong. Ano po yun? Pinanganak ka po ba, natutunan mo ng 1 plus 1? Magkaiba po ang pag-ibig sa studies natin. Hindi, connect lang natin guys. Mga listeners. Pero hindi po natin pinag-aaralan ang pag-ibig. Hindi. Natututunan yun sa school. Ganon din ang love. May natututunan din sa school. Okay. Bakit kasi sa school mo nakikita ang love? Uy, laboratory nga, sabi nga ni Laboratory ang pinag-aaralan natin. Again. Uy, nagtalo-talo na, pupunta na lang kami kaya dyan. Gusto niyo po ba maging guest speaker? Punta na lang kami sa studio natin. Anyways, good evening guys. Thank you for listening in to Pat's Radio 73.10. This is the Heart Heart program na pinag-uusapan natin na... Medyo naging kalokohan, pero okay na din. Our current listener, medyo bumaba ang current listeners yata natin. Tumaas? Tumaas ba? Bumaba. 22 nga kanina eh. Wait lang po, pwede po ba bumati? Sige po. Bumati ka na. Lahat po nang pupunta sa Quezon, lahat po kayong nag-going. Pwede po lahat po ba kayo pumunta? May hugot ba yan? May pinaghuhugutan ka ba? May tinatamaan ka may kaya po, ta? May pinatatamaan lang po ang mga DJ. Sino sa amin? Tatatlo lang kami dito. Bigyan ng jacket! Anyways, thank you again guys for listening to Pat's Radio 73.10 and our question for tonight is sino ang pipiliin mo? Yung taong mahal mo pero di ka naman mahal? Or yung taong mahal ka pero di mo naman mahal. Anyway, so thank you po sa caller natin, caller number 2. Thank you. Thank you sa opinion mo. Sorry daw po si Marian Depositario. Ano po? Pakitawagin daw si Marian. Tatawagin po namin naman si Mr. Marian Depositario ba? Sige basta, ayun. Scope daw po yung ire-represent niya. Okay. Sayang nga load ni Aid, unli siya. Okay. Anyways, thank you, salamat. Alright guys, so if you guys want us to call you just like our first two callers, just message us on Facebook, Pat's Radio 73.10, or message me on Facebook kung friends tayo sa Facebook. Or gusto niyo din, friends niyo din ako, tapos i-message niyo, okay na din yun. We have DJ C and DJ... DJ Jed? Ano ako? DJ. Gano ba yan? DJ A, DJ Jed, and DJ JC on Pat's Radio. It's our heart-heart talk. Ano, so, yung tanong nga is, sino ang pipili mo? Yung taong mahal mo, pero di ka naman mahal? Or yung taong mahal ka, pero di mo naman mahal? Ayun. Ikaw, DJ Jed, anong pipiliin mo? Ito naman tayo sa tanong eh. Medyo mahirap nga din ako kasi kung sa situation mo. For example, sa taong mahal mo pero hindi ka naman mahal, medyo mabigat yun na mabigat. It's a burden for you na seeing those that person na iba yung minamahal. Kumbaga parang na friend zone ka lang. Merong barrier between you two. In accordance naman dun sa second caller natin. Wow, in accordance. Ano to? Air loss? Air loss ba to? Oh, kasi in accordance to air law, PB 1570. Okay. In accordance, di ba ano yun? Ahas yun? I think nabawasan yata with our listeners dati. Pagpasensyaan nyo na po si DJ JC po. Talagang for love lang ang pag-uusapan eh. Hindi siya pwede maging comedian eh. Pakisabi nga sa kanya, kung paki-message nyo nga kami. Ang hindi natawa, hindi na gets. Po, kung pwede lang po, message nyo lang kami kung ulo, kung dapat hindi maging DJ or I mean, comedian tong si DJ JC. Anyways, back to the topic okay, in accordance sa Andy JJ. Doon tayo sa second na caller na sinabi nga niya na mas pipiliin niyang mahalin ang taong may mahal na mahal siya ngunit hindi naman niya mahal. Bakit? Kasi yun nga sinabi nga niya natututunan din magmahal. It takes time before you finally realize na ay, mahal ko din, parang na-feel mo na, ay, kaya ko din palang mahalin to, kaya ko din palang suplian yung pagmamahal na binibigay niya sa akin. Although, yun nga, given that, there's a twist in the story. Parang, first of all, kailangan mo munang i-accept yung challenge, kumbaga, na you're trying to learn to love someone while seeing the other person, yung talagang mahal mo, minamahal naman yung iba. Diba? So, you have to accept the reality na ganun yung nangyayari ngayon. Merong certain aspects ng buhay natin na hindi natin kaya makuha. Mamaya muna yung invite na Dota, please. Anyway, thanks again guys for listening into Bats Radio 73.10. Ayun yung opinion po ni Jed. Pero meron din naman. Kasi kung isipin mo nga naman, yung sa babae, di ba? Merong manliligaw na hindi naman at first talaga hindi niya talaga gusto, 'di ba? Pero accept niya yung panliligaw niya. Binibigyan niya ng chance yung guy na manligaw sa kanya kasi sa tingin niya pwede if he can show his love talaga dun sa babae. Malay mo nga kasi may spark talaga. Kasi may times naman talaga na porket nanliligaw, pinayagan ka manligaw, may gusto agad yung babae sa'yo. Kaya nga may courtship muna, di ba? So, it's better to know each other muna. It's better to know the person than just jumping in right away, di ba? Into that situation. So, ayun. Yung mahirap nga lang din talaga sa situation na yun, di ba? For example, yung mahal mo, Ang hina daw ng boses mo, Jed. Sorry. Pakilakasan ng ante po. Okay, so for example, yung nangyari naman is, yung nag-ginugustuhan mo dati is biglang na-heartbroken, kumbaga. And then, yung feeling mo sa kanya is hindi pa masyadong nawawala. Pero nga lang, mas greater na yung weight na dinadama mo para dun sa isang nagmamahal sa'yo dati na hindi mo naman minamahal. So parang medyo mahirap din i-balance, you know? Sayang ito naman sana. Kung naghintay pa ako, sana nakuha ko yung dati kong mahal. So parang yun din isa pong mahirap sa situation na yun. Yung mag-regret ka. Mag-regret ka in the end. But I think naman, if ever na complete na siguro yung na-feel mo dun sa other person, I think you will feel satisfied na, ay, it's okay din pala. Natutunan kong mahalin tong tao na to. And then, you will let the first person, let her go. Because dati nga, mahal mo siya. So, kung saan na siya happy, dun mo na siya ibibigay. Tama. Diba? Oo nga, tama nga yun. So, can you see the difference now? Kasi katulad ng sinabi mo, pag yung pinili mo yung taong mahal mo pero hindi ka naman mahal, the person would be just a mediocre type. Kasi ang sinabi mo is, parang ang nangyari is, natanggap ko na lang. Minahal niya ako ng buo, natanggap ko na lang. Kasi nagustuhan ko na yung ugali niya. Ganon ang nangyayari pagka pinili mong mahalin yung tao na hindi ka naman mahal. Kasi nakukuha niya na lang yung mga points na parang naging naging settle for less ka na lang. At pag i-compare mo sa taong mahal mo talaga ng buong puso, masayang masaya ka, wala kang ire-regret. Para na complete. Ayun, thank you guys again for listening to Pat's Radio 73.10. Ayun, so we're having our heart-heart program for, it's our first heart-heart program talaga, eh, no? That's the first na din. Complete. Na kompleto kami dito. Hindi sila nagdodota, yung dalawa. At madaming nakikinig. At madaming nakikinig. Nag-i-invite yung iba dyan. At bukang may nagme-message sa kanila sa Dota 2, pero in-ignore nila, which is good. Medyo marami din nakikinig. Also, guys, if you guys want to be part of the discussion tonight, yung sa sino ang pipiliin mo, please message us on Facebook, message our page. We're fine with that. Or pwede ka na mag-text, call, you guys want to be callers. Sabihin nyo na, okay lang din. Ayun, may nag-message sa akin. Pipiliin ko yung taong mahal ko, pero di naman ako mahal. Hindi naman dahil sa pinagsisiksikan. Ang sarili, pero kung mahal mo siya, kung saan siya masaya, masaya ka din dapat. Ang pagmamahal ay selfless. Kala ko selfies. Ang pagmamahal ay selfless. Minsan, kailangan mo na lang i-endure yung pain para malaman mong mahal mo talaga. I'd ask you this. Oh, ayan. Bye, Piggy. How long ka magtitiis? Yan din ang pananaw ko dati, pero meron akong isang hashtag Google telescope natin. Inanawa ko ni ma'am, hanggang saan ka? Hanggang saan mo kayang tiisin? Hanggang saan mo kayang maghintay or i-endure yung pain? Yun nga kasi, di ba nakikita mong masaya na yung katuwing mo, pero ikaw hindi pa rin. Pero nga, di ba, kung talagang mahal mo siya, kung saan feeling mo masaya siya. Katulad nga ng sinabi ko, a round of applause para sa mga taong yun. How about a round of applause? Anyways, thank you again, guys, for listening into Pat's Radio 73.10. We do apologize for our connection. We don't have a speedy internet right now. It's faster than the other one. What yung, other one? Yung pocket wifi ko, mas mabilis pa kaysa sa wifi niya. Yeah, promise. Kasi nag-backup. Mas ayos nga yung ano, mas mabilis compared last time. Ayun, thank you again, guys, for listening in. It's our heart program. Ayun, may mga nag-comment na din, guys. First comment, kung natututuan lang ang puso, less than /3 LOL. This one was by MM Joyosa Aguirre. Ayun, may nag-comment pa. Si Steven Duran, pag nagmahal ka, you allow the person to hurt you, but at the same time, you trust him or her not to do so. Puso ang ginagamit sa pagmamahal dahil ito ang tumitibok at hindi ang utak. Ang puso, di yan nagsisungaling, pero ang utak kaya. Sorry. Di mo madadaya ang totoong nararamdaman ng puso mo. Ayun po. Ayun, may nag-message ulit. Wag mo daw ipagpilitan ang sarili mo. Makontento ka kasi siya masaya na. Ikaw maging masaya ka naman. Kung magpapakamartir ka na mahalin siya, sige go. Basta tiisin mo. #sinongkambing. And good night, papi and babies. Good night. Yes. Good night. Good night, Feliz. Thank you for listening in to Pat's Radio 73.10. Tandaan nyo yung mga martir, binabaril yan sa luneta. Ha? Binabaril ba sa luneta? Sa luneta ba? Sa luneta. Bait sa luneta. Luneta. Sabi ko luneta. Sino bang binaril doon? Sayang low, Danly! Si Jose Rizal. Sino bang binaril doon? Yung mga martyr. Sino pang mga martyr? Martyr na yun. Ha? Anyways, thank you again guys for listening in to Bats Radio 73.10. Again, our question for tonight is, sino ang pipiliin mo? Ang taong mahal mo, pero di ka naman mahal, or yung taong mahal ka, pero di mo naman mahal. We'll be taking a quick 5-minute break, guys. Probably we'll make another call if you guys want. Our program is until 12. So, ayun po. Thank you guys for listening in to Bats Radio 73.10. That was Mahal Ko or Mahal Ako by KZ Tandingan. That's pretty much the song that is pretty much the same thing as our question for tonight. And iniwan yata ang dalawang makasama ko. We're back from the break. Ayun. So, again, the question for tonight was or is, sino ang pipiliin mo? Yung mahal mo na pero di ka naman mahal, or yung taong mahal ka pero di mo naman mahal, as submitted by one of our listeners, by the way. Ayun. So, ayun. What do you guys think? Ano pa? Oh, if you're into in a relationship, kung nasa love ka ng isang relasyon, mas piliin mo yung taong mahal mo. Kasi, tignan mo ha, kung mahal mo talaga yung tao, bakit ka mai-in love dun sa taong nagko-comfort sa'yo? Kung mahal mo talaga yung tao, bakit biglang mawawala yun? Ipaglaban mo. Paano biglang mawawala? Kasi, you're in a relationship. Okay. And then, suddenly may isang tao na nagko-comfort sa'yo. Bakit may iwan yung taong mahal mo? Wala pa nga eh. Hindi po. Wala pa nga ako sa relasyon eh. Hindi. What if nga eh. Sabi ko nga, if in your relationship. Hindi naman. It's a somewhat different situation question, eh. Hindi. Wait, hold on. Hold on. Why in a relationship? Eh, ang tanong nga dyan is, yung taong mahal mo pero di ka naman mahal. So, you're tapos just yung, choosing. So, I'm just saying if pero in nga, a relationship. Pero yung sa tanong nga kasi natin is, hindi para sa mga relationship, kung titingnan mo. Kasi, kung mahal mo yung tao, tapos di ka naman mahal, paano okay. Naging, diba? So, ayun, yun, diba? So, sa tingin nyo guys, ano nga ba talaga? None. Oh, wag na lang mahal. Yun na nga lang kasi yung padot. May nag-comment nga dito eh, none. Study muna, mga kapatid. Oh, yun. So, sige. Meron nga dito nag-comment din eh. Best answer would be none. Yung aso daw niya. Alam mo kasi, kung talagang titignan mo yung question, wala siyang pinagkaiba eh. Oh, pareho, oh. Wala siyang pinagkaiba. Different situation lang eh. Yung parang, kunyari, si person number one is may gusto doon. Pero parang na-experience ni person number two, yung na-experience si person number one kay... Dead, hindi nila magigyan. Person number one and person number two. Okay, for example, so, eto si... Eto, gawin na natin. Si lalaki, kunyari. Si lalaki, gusto yung isang babae. May section ako, paano yun? Lalaki sa lalaki ang gusto. Anything, kahit ano, whatever you position the person. For example, si... Position. Wrong term. Next, another term, please. Wholesome tayo, guys. Okay. Wholesome. Oh, sige. So, gawin na lang natin si 1, 2, 3. Si number 2, nagmamahal kay 1. Pero si 1, hindi mahal si 2. So, 1 so, yun yung situation number 1. Si 3 naman mahal si 2, pero hindi mahal si 3. So, yun situation number 2. Mm-hmm. Kay, sa situation number 1 ni... So, we're working on a love triangle. Kasi parang same situation lang naman na experience ni number 3 kay 2, 'di ba? Kasi mahal nga niya si number 2 pero hindi naman siya mahal diba ni number 2. 'Di ba may movie na ganyan? Anong movie 'yon? Hold on. Anong kung may ganun na movie eh? Madaming ganung movie. Madami ganung movie. Or anime, I don't know. I don't remember. May anime kasi ata panood na ganun eh. Actually, it involves the ex naman. Kumba, yung main character, he had an ex. So, bali, may something na nangyari. Then, sobrang mahal niya si ex. Kahit iniwan siya, pinuntahan pa niya, sinundan niya. Yung pala tong si ex, meron ng boyfriend na iba. At yung boyfriend na yan ay best friend nung number one. Bali, si number one, may ex na si number two. Yung number 3, yung best friend. Number 3, best friend ni number 1. So, naging si 2 tsaka si 3. And the reason kung bakit naging si 2 tsaka si 3 is kasi si 2 naawa kay 3 kasi mamamatay si 3. Ayun po. Ano movie yan? Hindi, anime siya. Okay. A Town Where You Live. If you guys want to watch that anime, it's A Town Where You Live. Ayun. I am promoting that anime. It's a very good anime. Again, lumabas na naman yung pagiging mediocre type nung taong mahal mo, pero hindi ka mahal. Uh-oh. See? Lumalabas po talaga yung pagiging mediocre type natin pag pinilit natin mahal natin yung tao, then hindi naman talaga tayo mahal. Ang mangyayari is, awa na lang yung lalabas. Well, kaya nga sinasabi din sa kanta, di ba? Love moves in mysterious way. So, love wherever kadalhin ng flow ng pagmamahal na yan, you'll just look yourself back na, ay, ganito na pala kalayo ang napuntahan ko, di ba? Parang you'll be amazed kung anong nangyari sa buhay mo kapag you tried to divert into a different road. 'Di ba? Kunyari, yung main road mo is papunta dun sa mahal mo nga na hindi mo naman maabot-abot kahit anong gawin mo. So, try to divert, take a detour kumbaga. And try and see where it takes you. Kasi you'll never know what lies ahead. That's true. Uh-huh. Diba? Alright, so it's 11:54 PM, guys. 5 minutes before we end the program. Sadly, we will be ending this at 12 AM because we need to study for exams also. Good luck on your exam, final exams, guys. Wait, I think it's best. Ayun, wait, may nag-message. Piliin mo yung mahal mo pag lalaki ka. Kasi mas may kaya kang gawin para mahalin ka niya sa pamamagitan ng efforts and right persistence! Exclamation point. Pag babae ka, edi yung mahal ka para patas. That was submitted in by Mr. Aldrin Artus. Thank you for who's still listening in to Pat's Radio 73.10. Thank you guys for listening in to Pat's Radio. It's an ongoing project, as you can see. We're just doing this so that everyone can have their way of enjoying the night and being able to do shoutouts, to be able to do song requests, and also be a part of the Heart Heart program, like we said, and also do announcements if they like. Pretty much the reason why there's a Pats Radio is just for us Patsians. I don't know why yung link. Pakukuha pa rin ang pangalan. Tapos na ang pakukuha. Pwede ba? Tapos na yan. Pwede ba wag muna magparamdam ulit dyan? In 2 years na lang ulit, pwede ba? Ayun po. So, again, congratulations again sa BS Aero and BSTM programs. Level 1 na tayo sa pakukuha. Yes, level 1 na ang BS Aero and BSTM. So, I guess, maganda yata i-end natin yung program, Heart Heart program, kung ano ba talaga, I mean, final saying or final choosing with final advice siguro? Or ano ba? Sasagutin ba natin yung tanong na maayos or what? Mahirap eh. May nakapost na eh. Yung pinost mo na lang, but, na JC. Anyway, kasi totoo lang, di ba? Sabi ko nga, nung unang-una ko pang salita is, it still depends. It's based on our experience and sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, may kanya-kanya tayong buhay. So, kanya-kanyang opinion and kanya-kanyang experiences, dumedepende yan sa atin. So, sa tingin nyo, meron kayo na experience na ganyan, don't hesitate to share it with us so that we could also give advices to those who are being in that kind of situation para matulungan din po natin nila, di ba? And yet, again, opinions are not debatable. Yes. Yun po ang ating pag-iisipan lagi. Eh, nagde-debate nga tayo. Opinions are debatable, but they are not... There's no right and wrong. Right and wrong answer. Ganun na. Okay. There's no final outcome. It's just a bunch of choices, a bunch of situations that happen. There is no actual final... Conclusion. Kumbaga, there is no actual right or wrong answer. Ayun, guys. So remember that for tonight. Thank you again for listening into the Heart Heart program. Thank you again for listening into Pat's Radio 73.10. Ano mo yung mga last gusto niyong sabihin, guys? DJ C, Chad, DJ Jed. Ang advice ko lang is huwag tayong matakot magmahal at ang pagluha at pagkasakit sa pag-ibig ay kasama sa kasangkapan ng isang matamis na pagmamahal. Hashtag hugong kambing. Huwag po tayong masaktan. Ikaw, DJ Jed, anong last words and testaments joke? Yun nga, just go with the flow. Alright, so thank you again, guys, for listening in to Pat's Radio 73.10. We are now ending the program for tonight. Thank you again, guys. Our next question will be posted tomorrow. You guys can message us if you guys want to post the question. We'll choose a good question to talk about tomorrow evening. Again, study hard, guys. It's finals. 3 days left. Gonna be 2 days left. Once it reached the 12 a.m. Baka naman daw pag-ibig ang pag-aralan niyo, guys. Wag naman. Alright, so what I have to say, the last thing I would like to say is love moves in mysterious ways. Thank you again, guys, for listening into Pat's Radio 73.10. this is how the pieces fit. You and I shouldn't even try making sense of it. I forgot how we ever came this far. I believe we had reasons, but I don't know where they are. So blame it on my heart. Where the wounds in mysterious ways. It's always so surprising. Double tears over the horizon. I love you for the rest of my days, but still it's a mystery. If I ever came to be, which only proves the wounds in mysterious ways. Heaven knows love is just a chance we take. We make plans, but the love demands a leap of faith. So hold me close, never ever let me go. And even though we think we know which way the river flows, it's not the way that flows. Love moves in mysterious ways. It's always so surprising. It never peers over the horizon. I love you for the rest of my day. Of how you ever came to be, which only proves the blues in mysterious ways. Oh. Ticking of the clock, two hearts that beat as one, but I'll never understand.